kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun. Kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Mer Charkowa walczy o życie w szpitalu, został postrzelony przez nieznanych sprawców. Już po raz 26 rusza w byłym nazistowskim obozie zagłady Auschwitz Marsz Żywych. Microsoft ostrzega użytkowników o błędzie w zabezpieczeniach znanej przeglądarki. Mer Charkowa, ciężko ranny, walczy o życie w szpitalu. Został postrzelony przez nieznanych sprawców. Niewykluczone, że za zamachem stoją prorosyjscy separatyści. Są dwie wersje mówiące o tym, kiedy doszło do zamachu. Hennadi Kernes został postrzelony w czasie porannego joggingu albo gdy kąpał się w źródlanym jeziorku. Strzały padły z lasu. 54-letni mężczyzna ma przestrzelone płuca i wątrobę. Przebywa obecnie na oddziale reanimacji i jest operowany. Pochodzący z Charkowa prezes telewizji publicznej Zura Palasania twierdzi, że, cytuję, Rosja wyznacza i likwiduje punkty oporu. Pojawiły się także sugestie, że jest to zemsta za wczorajszy marsz kibiców piłkarskich. Pod hasłem jedności Ukrainy. Hennadi Kernes został wybrany na mera Charkowa w 2010 roku. Jest członkiem Partii Regionów. Znany był z bardzo agresywnych zachowań wobec tzw. opozycji demokratycznej. Jednak gdy doszła ona do władzy po rewolucji w lutym tego roku, znalazł z jej politykami wspólny język. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Na placu Świętego Piotra jeszcze raz padły słowa o obrońcy rodziny, życia i pokoju oraz o odważnym wyznawcy wiary. Tak o świętym Janie Pawle II mówił podczas mszy dziękczynnej za wczorajszą kanonizację kardynał Angelo Comastri. Do przybyłych, wśród których był prezydent Bronisław Komorowski, przemówił także kardynał Stanisław Dziwisz, były wieloletni sekretarz papieża. Przyszliśmy tu dziś, powiedział włoski kardynał, by podziękować świętemu Janowi Pawłowi II i przejąć jego dziedzictwo. A należy do niego, dodał, przede wszystkim obrona rodziny w momencie zamętu i publicznej agresji na nią. Nowy święty bronił życia, mówił kaznodzieja, oraz pokoju i pobożności maryjnej. Święty Janie Pawle, módl się za nas, abyśmy skupieni wokół papieża Franciszka stanowili jedno serce i jedną duszę, ażeby dzisiejszy świat uwierzył. Przed mszą dziękczynną Bronisław Komorowski złożył kwiaty na grobach obu kanonizowanych wczoraj papieży. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polacy i Żydzi, kilka tysięcy młodych ludzi z całego świata weźmie udział w Marszu Żywych, który właśnie wyrusza w Oświęcimiu. Trzykilometrową drogę śmierci między byłymi obozami Auschwitz a Birkenau przechodzą młodzi Żydzi z całego świata i Polacy. Co roku sygnałem do rozpoczęcia marszu spod bramy z napisem Arbeit macht frei jest dźwięk szofaru, baraniego rogu w żydowskiej tradycji nawołującego do pokuty. Główne uroczystości odbędą się w miejscu dawnych krematoriów, gdzie teraz stoi pomnik ofiar Holokaustu. W tym roku w czasie marszu szczególnie upamiętniona zostanie zagłada węgierskich Żydów. Mija 70. rocznica ich deportacji do nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. W ciągu 26 lat organizacji Marszu Żywych trasę między byłymi obozami pokonało ponad 150 tysięcy osób, w tym przedstawiciele władz politycznych z całego świata. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rzeczniczka rządu mówi krótko, tu chodzi o promocję książki Pawła Piskorskiego. Małgorzata Kidawa-Błońska nie chce komentować jego informacji o finansowaniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Według Piskorskiego, który kiedyś należał do KLD, później do Platformy, a teraz jest kandydatem na europosła z Twojego Ruchu Europy Plus, Kongres Liberalno Demokratyczny był finansowany przez niemiecką CDU. Jest teraz czas kampanii wyborczej. Paweł Piskorski jest jednym z kandydatów do Europarlamentu. I ja nie chciałabym prowadzić jego kampanii ani w radio, ani w telewizji, ani promować tej książki. Sam Piskorski zapewnia, że to nie jest agitka wyborcza. Przekonuje też, że informacje o tym, że KLD dostał pieniądze od CDU, nie zaszkodzą Platformie. Jeśli politycy, którzy kiedyś byli w KLD, a dzisiaj są w PO, powiedzieliby prawdę o tym, jak to wyglądało 20 kilka lat temu, bo przecież to były zupełnie inne czasy, zupełnie inne reguły finansowania, inne ustawy to regulowały. Gdyby oni powiedzieli prawdę, że tak, tak było, nie byłoby sprawy. Piskorski przyznaje też, że to nie było łamanie prawa. Do KLD należeli m.in. premier Donald Tusk i Janusz Lewandowski, a fragment wywiadu z Piskorskim z książki Między nami liberałami opublikował wprost. Microsoft ostrzega użytkowników o błędzie w zabezpieczeniach znanej przeglądarki Internet Explorer. Lukę mogą wykorzystać hakerzy do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika. Zagrożone są przeglądarki w wersjach od 6 do 11, pisze Microsoft i dodaje, że nastąpiły już pewne ataki hakerów. Według analityków rynku z firmy NetMarketShare, co drugi internauta na świecie ma przeglądarkę Internet Explorer. Szczególnie zagrożeni są użytkownicy starego systemu operacyjnego Windows XP, bo Microsoft kilka tygodni temu zakończył swe wsparcie i nie naprawia ewentualnych błędów. Firma zapewnia jednocześnie, że usunie usterkę w przeglądarce Internet Explorer i opublikuje specjalny program naprawczy albo w ramach comiesięcznej aktualizacji, albo wcześniej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu Polski. W centrum pochmurno i przelotny deszcz, a na północy sporo słońca. Ale tam najchłodniej, miejscami tylko 14 stopni, na Mazowszu 19, a na południowym zachodzie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1490. Tablet 8 cali, Kiano, modem 3G za 499. Lodówko-zamrażarka Polar z dwiema szufladami, 1,55 m za 799. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że w poniedziałek mają Państwo ochotę na 50 mniej więcej minut muzyki gitarowej. Nie mogłem się już doczekać po wczorajszym koncercie. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Zespół Riverside wczoraj na żywo. Piękny moim zdaniem koncert rockowy wczoraj w programie trzecim. Być może ktoś z Państwa, kto był na koncercie, zechce dziś podzielić się swoimi wrażeniami. No to może od razu przy okazji 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje Anna Regulska. O wszystko zadba Piotr Kordaszewski. Proszę zaglądać na stronę internetową programu trzeciego i zakładka playlista i tam ukaże się program naszego dzisiejszego spotkania. Plan na ten tydzień jest taki, że tydzień jest krótki, do środy, ale za to w czwartek przynajmniej dla mnie bardzo miła niespodzianka, mianowicie trzy wymiary gitary będą miały wymiar rozszerzony, bo spotykamy się na dwie godziny, od godziny 12 do 14, to w czwartek 1 maja, no a w piątek wiedzą Państwo od 10 do 19. Polski to wszechczasów. No dobrze, teraz muzyka, bo pora zacząć. Na początek proszę sobie wyobrazić staruchny dom, a w tym starym domu bluesowy klub, no i muzyka gitarowa. Mam nadzieję, że będzie Państwu przyjemnie. Talk too much. Oh, honey, hush. I've been trying to figure out, baby, what I did wrong. You talk so much. Hey, hey, you talk so much. Can't listen to your conversation about the separators, all day long. I've been trying to figure out, baby, what I did wrong. You talk so much. Hey, hey, hey. You talk so much. Can't listen to your conversation about the separators. Hey, hey. I can't eat, I can't sleep, I can't find peace. Be right or wrong, I'm walking the streets, 'cause you talk so much. Jak się Państwu podoba w tym starym bluesowym klubie? Trochę tu jeszcze pachnie zakończoną wczesnym porankiem imprezą, ale dźwięki, mam nadzieję, przypadły Państwu do gustu. Kto tak ładnie śpiewał, to pani Rofia Ford. Płyta Paul Rose, Double Life, Old House Blues Club. No i z tej płyty jeszcze jedno nagranie dziś się pojawi, bo wokalnie wspierają tę płytę jeszcze Terry Evans i Bernard Fowler. To jeszcze jeden utwór na początek z naszego klubu. Think about you all the time. No matter what I do, you're never really off my mind. I'm not tough, nobody's cutting me slack. Every day I stay, the knives are getting closer to my back. Well, I'm gone. Gonna be you and ballin' tonight. When I first come to town, everybody shook my hand. I passed it all around, everywhere I turned I had a friend. Away the bad dream. Well, I said, too bad. You're gonna be you and bowling. Będzie także koncertował w Polsce w tym roku. Zresztą, kto nie będzie koncertował w Polsce w tym roku? Nasze kalendarze bardzo napięte, no a przede wszystkim zaglądamy, przynajmniej ja, w kieszeń, bo wszystkiego się chyba nie da. Paul Rose, znakomity gitarzysta i kto wie, być może nawet będzie okazja, by spotkać się tutaj na Myśliwieckiej 357 w programie Trzy Wymiary Gitary. Zobaczymy. Gdyby ktoś z Państwa chciał zaznaczyć swoją aktywność, to polecam piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Pan Marcin napisał: dzień dobry, piękny koncert wczoraj w Trójce. To tylko moje odczucia po słuchaniu przy głośniku. Ciekawe jak wrażenia osób, które tam były. I jeszcze pani Karolina: byłam w trakcie pisania pracy magisterskiej, kiedy wybiła 20.05, a ja włączyłam Trójkę i słuchałam koncertu. Niesamowite emocje, od razu przyjemnie się pisało pracę. Dziękuję i pozdrawiam. My także, pani Karolino, dziękuję. I jeszcze drugi pan Marcin: czy mógłby pan zaprezentować fragmenty koncertu wczorajszego, które nie weszły na antenę? Jeszcze nie, muszę na ten temat porozmawiać z Zosią Sylwin, która była producentką tego koncertu, tego wydarzenia, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach będę mógł Państwu pokazać, co działo się po godzinie 21 wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Program Trzeci Polskiego Radia, Trzy Wymiary Gitary. Tak, ta płyta ukazuje się dziś. Looking back at her, she wore such a beautiful smile. She must have been a beautiful child. Man, she was all so neat, an angel from her head to her feet. And I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. looking back at her. Bardzo ładnie zatytułowana ta płyta Going Home, czyli wracamy do domu, czyli powrót do tego momentu, kiedy Kenny Wayne Shepherd uczył się grać na gitarze, bo sam tak o tym pisze. I płyta nie w hołdzie dla, ale przypominająca utwory artystów, które dla Kennego, którzy dla Kennego byli ważni. B.B. King między innymi, Steve Ray Vaughan i bardzo, bardzo wielu jeszcze innych. Nie mogę się od niej odczepić. Dzisiaj ukazuje się ta płyta oficjalnie. Going Home, Kenny Wayne Shepherd. No i proszę zrobić głośniej radio, bo to będzie piękny blues. But you know the way she treats me now. I do believe I'd be better off dead anyway. Oh, play the blues. Your good thing now. that I hate you now. Nie wiem, czy uda mi się wyłuskać jakieś nowe płyty Kenny Wenchefeda dla państwa, ale jeśli tylko będę miał, to proszę nasłuchiwać programu Trzy Wymiary Gitary. Świetna płyta ukazuje się dziś, Going Home, tak jest zatytułowana. Bardzo dużo recenzji państwa dotyczące wczorajszego koncertu Riverside, fragment listu pana Rafała. Pierwszy kontakt z zespołem w otwockim klubie Smok, kiedy to Riverside grało przed gwiazdą wieczoru zespołem Dragon's Eye. Muszę przyznać, że Riverside wypadł tego wieczoru najlepiej i od tamtego czasu jest na płytach w naszych domach i w odtwarzaczach naszych samochodów. Było to w 2004 roku, czyli na samym początku istnienia zespołu, który wczoraj wspomniał o swojej 10. rocznicy istnienia. Panie Rafale, dziękuję wczoraj za obecność. Jest list pana Jana. Najprzyjemniejszy moment dla mnie to sam początek koncertu i pierwsze mocne uderzenie w struny i bębny. Serce od razu zaczęło mocniej bić. Reszta koncertu świetna, nie ma się do czego przyczepić. No zabrakło mi tylko Panic Room, który chciałem usłyszeć na żywo. Dziękuję państwu za wszystkie reakcje. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz będzie w miarę nowa płyta zespołu, którego do tej pory nie znałem. Będzie głośno, proszę o uwagę. Za chwilę słów kilka o zespole. A trochę taki mój wstyd, bo nie wiedziałem zbyt wiele o tym zespole dopiero przy okazji tej drugiej płyty, bo z informacji, które uzyskałem, to jest ich druga studyjna płyta. Pierwsza ukazała się w 2011 roku. Zespół powstał w 2008 w Los Angeles. Zespół nazywa się King i właśnie wydali swoją nową płytę. To chyba był singiel, który ukazał się jako pierwszy, Electric Halo. Trzeci utwór na płycie, tych utworów jest 11. No i mam nadzieję, że Państwu też przypadła ta grupa i muzyka tej grupy do gustu. Jeśli jeszcze nie, to będzie okazja wsłuchać się jeszcze raz. Jeszcze jeden utwór z tej nowej płyty zatytułowany The Out. We'll be right back. Dokładnie, jeszcze wrócimy do dwóch utworów, nie dziś, do dwóch utworów z tej płyty nowej, płyty zespołu King. No a teraz będzie płyta nowa polska. Zawsze to są bardzo dobre wiadomości, że kiedy po zaprezentowaniu w programie Trzy Wymiary Gitary i w programie trzecim utworów z takich wydawnictw, które docierają tylko do radia, są jeszcze nieoficjalne, nagle otrzymujemy informację, że jest nowa płyta. A w zasadzie będzie, bo 3 maja. Zespół znany Państwu z programu nazywa się Sold My Soul. Dream of Yesterday. Tak rozpoczyna się ta nowa płyta. nie ukrywają tego, że w duszach gdzieś głęboko schowaną mają muzykę końca lat 60., początku lat 70., ale grają ją z właściwą sobie energią. Najpierw była taka płyta mała, tam ukazało się 5 nagrań i właśnie z tej płyty kiedyś prezentowałem Państwu 2 utwory chyba. No i teraz płyta długogrająca, premiera tej płyty 3 maja, czyli już niebawem. Na tej płycie 12 autorskich utworów, w tym 3 w języku polskim. Singlem promującym będzie utwór Teraz albo nigdy, ale po niego sięgniemy innym razem. W liście, który dostałem, jest takie zapewnienie zespołu, że w tych utworach odnajdziemy to, że znaczy taką prawdę, że gitara była, jest i będzie najistotniejszym elementem rock'n'rolla. Rozpoczęliśmy od utworu pierwszego. Jak się kończy ta płyta? Ta płyta kończy się takim prezentem, bo 11 utworów na płycie. 12 to utwór, który tytułowany jest także i u nas już Bonus Track, czyli w prezencie od zespołu. Utwór zatytułowany jest Nie znasz mnie. Sobie mam i na ogół właśnie taką widzisz twarz. Z czasem przez was jednak musiałem zmienić się. Sold My Soul. Nowa płyta w maju, 3 maja ukazuje się ta płyta. Mam nadzieję, że się Państwu spodobały te dwa utwory. A płyta bardzo, bardzo taka przyjazna. Będziemy pewnie do niej sięgać. Teraz zaproszenie dla Państwa do Chorzowa na jutro. Klub Szuflada. O godzinie 21:00 Gravel Road tam wystąpi w ramach festiwalu Blustracji. Gdyby Państwo mieli ochotę, dwa podwójne zaproszenia czekają u Piotra, proszę się zastanowić. Jutro 21:00 Klub Szuflada Chorzów, zapewniam, że koncert będzie świetny. Dwa podwójne zaproszenia, 7 trójek w Warszawie. Tak grają. Gravel Road. Jutro w Szufladzie o 21:00 w Chorzowie. Nie wiem, czy jeszcze są zaproszenia, ale proszę zadzwonić ewentualnie do Piotra 22 i 7 trójek. Dla tych z Państwa, którym się nie uda, to jeszcze informacja, że rozpoczyna się w maju trasa koncertowa tego zespołu w Polsce. Jeśli chodzi o szczegóły, znajdą je Państwo na pewno na stronach internetowych kwartalnika Twój Blues. I kończymy dziś nasze spotkanie propozycją na zupełnie inny koncert. Wyskoczyło mi w komputerze przypomnienie, że to już za tydzień. 2,5 godziny spędzimy wspólnie. Genesis Extended w Polsce, czyli 2,5 godziny koncertu Steve'a Hacketa. Zabrze, 5 maja. Mam nadzieję, że się spotykamy. Dziękujemy, do usłyszenia.